Nawet ładne dziewczyny chcą tylko wyjść za mąż, więc ja też wychodzę i idę do domu. Nawet ładne dziewczyny chcą tylko wyjść za mąż, więc idę do domu. A on...